فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ فرماؤں دا جڑے اللہ تے او دے رسول دی اطاعت فرما برداری کر دینے اے ہوئی لوگ نے جڑے نبیاں تے صدیقاں دے نال نے. ایتھے اللہ تعالیٰ نے صدیقاں نو نبیاں دے نال رکھیا ہے, نبیین تو بعد صدیقین دا تذکرہ فرمایا ہے. معلوم ہویا نبی دے نال صدیق دا رتبہ قریب تا رہے کہ متصل نبوت تو بعد صدیقیت دا مقام ہو سکتا ہے, کوئی اور مقام نہیں. لیکن حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دے حوالے نال صاحب روح المانی نے لکھیا ہے, آپ فرماؤدے نے کہ نبیاں دے صدیقاں دے درمیان ایک درمیان ایک ایسا مقام ہے جس مقام نو صدیقیت کبریٰ دا مقام آکھیا جاندا ہے. آپ امام غزالی فرماؤندے نے فرمایا صدیق دے بتھیرے ہو سکدے نے مگر صدیقیت کبریٰ دے مقام والا ابو بکر حضور دا یار ہی ہویا ہے. امت حضرت ابو بکر نو صدیق آکھنے دے اتے ساری امت دا اتفاق تے اجماع ہے, حتیٰ کہ خود مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تقریباً ہزاراں واراں جدوں ممبر دے کھلوں دے سن آپ فرماؤں دے سنو بیلیو میں قسم کھا کیا نا اس وحدہ لا شریک دی. حضرت ابو بکر دا لقب صدیق اللہ نے آسمانا تو نازل کیتا جے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماؤں دے سن ممبر دے کھلو کے علی قسمہ کھا کے فرماؤں دے سن بیلیو حضرت ابو بکر دا لقب صدیق اللہ نے آسمانا تو نازل فرمایا ہے. اللہ سونے نے انہا نو صدیق آکھا ہے, بلکہ جیڑی میں آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے اس آیت کریمہ دے بارے خود مولا علی تفسیر کر کے فرماؤں دینے. علی پاک نے دی تفسیر کی تھی والذی جا بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. مولا علی سرکار فرماؤندے نے آپ دی قرات مولا علی دی قرات دے اندر الفاظ اس طرح نے والذی جاء بالصدق والذی صدق به, فرمایا الذی جاء بالصدق ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذی صدق به ہوا ابو بکر. اے مولا علی سرکار دا فرمان اس آیہ مبارکہ دی تفسیر دے اندر آپ فرماؤندے نے جنہیں سچ لیاندا اے او محمد پاک نے تے جنہیں سچ دی تصدیق کیتی او ابو بکر صدیق نے. حضور سچ لے کے آئے نے اور حضرت ابو بکر نے اس سچ دی تصدیق کیتی ہے. کدوں کیتی ہے میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماؤدے نے آپ فرماؤدے نے اے حل تارے کون علی صاحبی, فرمایا او میرے یارو کیا تساں میری وجہ نال میرے یار صدیق نو چھڈو گے کہ نہیں چھڈو گے. یہ گل حضور نے اس لیے فرمائی جدوں حضرت عمر بن خطاب حضرت ابو بکر صدیق دے نال کسے گل پچھوں تکھے مٹھے ہو گئے, ہاں جی اونچ نیچ ہو گئی, آپس وچ گرما گرمی ہو گئی, حضور سن دے آ گئے فرمایا عمر حل تارے کون علی صاحبی. اے عمر کیا تسا میرے یار نو چھڈنا جے کہ نہیں اے میرا او یار ہے جدو میں آخیا میں اللہ دا رسول آنا رسول اللہ تسا سارے آخیا کذب تا نعوذ باللہ تو سچ نہیں پیا آخنا ہے تے میرا اکو ہی یار سی جنہیں آخیا کملی والے آ تو سچ پیا آنا ہے حضور نے فرمایا کیا تسا میرے یار نو چھڈنا جے کہ نہیں چھڈنا میں جدوں دعویٰ کیتا ہے نبوت دا میں اعلان نبوت جدوں فرمایا تسا سوچیا تے تاخیر کیتی ہے تسا جناب فکر کیتا ہے کہ اندے تے ایمان لیا ویے کہ نہ لیا ویے واحد صدیق اکبر ہے جنہیں میرے تے بغیر سوچن سمجھن بغیر تاخیر تے دیر کرنے تو ایمان لیا دا ہے فرمایا میرے تے ابو بکر نے اس لے ایمان لیاندا ہے جس لے تسا آخیا تو سچ نہیں پیا آخنا ہے تے میرے ابو بکر نے اس لے مینو سچا آخیا ہے غور فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اعلان نبوت تو پہلو وی حضرت ابو بکر صدیق حضور دے یار سن حضور دے یار سن تے حبدار سن آپس دے اندر انہاں دی دوستی جناب زمانہ نبوت تو پہلو زمانہ اعلان نبوت تو پہلو وی زمانہ آپس دے اندر دوستی سی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جانسار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہمیشہ تو نبی پاک سرکار دے دوست رہنے اور ایسے دوست رہنے قربان جاواں جنہاں نے کدی وی کسے بت نو سجدہ کیتا ہی نہیں حضرت عمر بن خطاب جیسیاں بھی سجدے کیتے نے بتانو مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کدی بھی حضرت ابو بکر صدیق نے کسے بت اگے سجدہ نہیں کیتا میرے سامنے کتاب امدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق ہاں جی حضرت جناب ابراہیم عبیدی مالکی رضی اللہ تعالیٰ نو دی آپ پہ لکھ دینے کہ حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار فرماؤ دینے اجتماع المہاجرون والانصار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ دینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابو ہریرہ فرماؤ دینے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے مہاجرین دے انصار صحابہ حضور دی کچہری مبارک دے اندر کٹھے ہو گئے تے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وعائش کا یا رسول اللہ ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ کملی والیا میں نو تیری زندگی دی قسم ہے میں کدی بھی بت نو سجدہ نہیں کیتا وعائشہ کا یا رسول اللہ انی لم اسجد لسانا من قطو میں کملی والیا تیری زندگی دی قسم ہے کیوں نہ حضرت صدیق اکبر قسم کھان جے نہ دی زندگی دی قسم خود رب پیا کھاندا اے اللہ فرماؤں دے لا عمرو کا انہم لفی سکرتہم یعمہون اللہ فرماؤں دے محبوبہ میں نو تیری جان دی قسم ہے میں نو تیری جان دی قسم ہے قربان جاواں اس جان تو جدی قسم رب کھاوے اس جان نو مڑ کون مکاوے اللہ دے پاک صدیق اکبر کہندے عرض کردے نے کملی والیا محبوبہ لم اسجد لسانا من قطو میں کدی کسے بت نو سجدہ نہیں کیتا حضرت سیدنا عمر بن خطاب بیٹھے سن ناراض ہو گئے آپ نے فرمایا قسم رسول اللہ دی زندگی دی کھا کے پیانا میں کدی بت نو سجدہ نہیں کیتا وقد کنتا فل جاہلیت قضا و قضا سنتن انے سال تو اعلان نبوت تو زمانہ جاہلیت دے اندر رہیا میں ہے جی اسلے کسے پاسوں وی جناب والا ایسا بندہ نہیں سی جڑا توحید دی گل کردا جڑا اللہ سونے دی عبادت دی گل کردا اسلے تو انے سال زمانہ میں جہلیت دے اندر رہ کے پھر کیویں پیا کہنا ہے میں کبھی بت نو سجدہ نہیں کیتا. قربان جاواں فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو بکر کہن لگے ان ابا قحافہ اخذ بیدی, فرمان لگے بیلیا میرے باپ ابو قحافہ نے مینوں باہوں پھڑیا, باہوں پھڑ کے فن تالا کبھی الا مخدع فیہ الاصنام, میرا پیو مینو بت خانے وال لے گیا, بت خانے وال لجا کے تے مینو کھلار دتا تے کہن لگا ہادہی آلہتک شم العلا, کہن لگا اے پترا تیرے وڈے خدا نے تے انہاں دی پوجا کر تے انہاں دی جناب عبادت کر. حضرت صدیق اکبر فرماؤندے نے فقل تو انی, صدیق اکبر فرماؤندے نے میرا باپ بتاں دے کول مینوں چھڈ کے تے چلا گیا, جدوں میرا باپ چلا گیا فدنا تو من ہو میں وڈے بت دے نیڑے ہویا تے میں آکھیا انی یارن فقسنی, میں کپڑیاں تو ننگا وا مینوں کپڑے دے, چھوٹے جے سن حضرت صدیق اکبر بچے سن, آپ فرماؤندے نے فرمایا میں بت نو آکھیا انی عارن فقسنی, میں ننگا وا مینو کپڑے پوا, فلم یجبنی مینو جواب نہ دتا, میں آکھیا میں بھوکا وا مینو کھوا, مڑ وی اونے جواب نہ دتا, میں آکھیا لے پھر خدا وا تگڑا ہو جا تیرے ال اٹ آن لگی ہوں, لے پھر تڑڑا ہو جا خدا وا میں پتھر چکیا تے دھڑل کیتا, خدا اور تھلے ڈگ پے, خدا اور تھلے ڈگ پے تے چورا چور ہو گئے, ادھروں میرا ابا آ گیا تے انہیں ویکھیا انہیں آ کی کیتا ساڈے خدا نو ایٹھا سٹ دتا, اے رب دی دین ہے کہ پیو نو سمجھ نہ آوے تے پتر نو آ جائے, گل نہیں سمجھ لگی, اس واسطے پیو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پتر ہو کے تینوں بہت ہی سمجھ میرے نال, نا پیو جو جہل رہا ہوئے تے اللہ انہوں عقل نہیں دیتی, وہ سیانے کئی مثال دیندے نے بھی کئی بندے تھپے بہ کے چٹی کیتی ہوگی, کئی بندے اللہ تعالی نے بچپنے میں اقل دے چڈی ہوں, ہوں ویکھے نا حضرت ابو بکر صدیق دا باپ جیڑا ہے وہ مسلمان ہو جائے فتح مکہ دے موقع تے, تے حضرت ابو بکر صدیق نے کدی بت نو سجدہ کیتا ہی نہیں, معلوم ہویا ہے اجارہ داری کوئی باپ نے بخا سکتا کہ جی میرا پتر ہوئے تے ہن میرے نال بہتا سمجھدار ہو گیا, نہ پتر نو اللہ ہدایت دے سکتا ہے, ہدایت چاہے تے ماں دے پیٹ وچ پے نو بھی رب سونا دے سکتا ہے. اوے قربان جاوا حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماؤندے نے جدو میں پتھر ماریا فخر رالے وجہ ہی منہ پرنے جا ڈگا, جدو منہ پرنے جا ڈگا واقبالا بھی میرا باپ آ گیا, فقال ما ھذا یا بنیا, کہن لگا پترا اے کی کیتے, فقلت هو الذی ترا, میں کیا ابو جی وینا پیا جو میں کم کیتا ہے, فنتا لا کبھی الا امی, میں نو میرا باپ باہوں پھڑ کے دے میری ماں دے کول لے گیا, کہ سارا ماجرا سنایا, آکھن لگا ویکھ تیرے پتر نے ساڈے خداواں نال کی کیتا ہے, آپ دی اما جان جنہاں دا نام حضرت سلمہ سی, حضرت ابو بکر صدیق دی اما جان محترمہ حضرت سلمہ فرماؤندیاں نے, اس لیے وہ بھی حالت شرک دے اندر سن, آپ فرماؤندیاں نے دعو فإنہ الذی ناجانی اللہ تعالی بہی, ماں کہن لگی انو چھڈ دے کیونکہ او پتر ہے جدی برکت نال اللہ نے مینو نجات دیتی ہے, فقالت فقلت یا امم الذین آجا کبھی, میں ماں نو آکھے اما جی دس تینو کیویں نجات ملی, قالت لیلتن اصابن المخادو, اما جان کہن لگی پترا مینو درد ہون لگی بچے جمن دی جدو تو میرے پیٹ دے اندر سے, لم یکن عندی احد, اسلے میرے کول کوئی نہیں سی کلی سامے پر سمے تو ہاتھ فل میں غیب تو آواز سنی او کہندا پیا یا امت اللہ علی تحقیق اب شریف الولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق غیب تو آواز آئی انہیں آکھیا غیب تو آواز دین والے فرشتے نے آکھیا یا مت اللہ علی تحقیق اے اللہ دیے بندیے تینوں میں خوشخبری دینا وا اللہ نے تینو پتر دیتا ہے جڑا بتاں تو آزاد ہے نہ ساری چیزاں تو آزاد ہے آسمان میں 14 نام صدیق تے محمد دا یار تے رفیق اے ویکھ جناب جی میں حوالہ نال پیش کر دیاں مال الفرش الى عوال العرش اصل کتاب دا نام جدے تو کتاب امدت التحقیق دے اندر حوالہ جناب اے روایت نقل کیتی گئی غور فرمائے تے تو پتہ چلیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کدی بت نو سجدہ نہیں کیتا کیویں کرن خدا دیا بندیا ادھر ویکھے تے ابو بکر صدیق ہے میرا غوث پاک جدوں جمے نے پیران پیر جدوں جمے نے ماں دا دودھ نہیں پیتا فرمایا ماں نے لوکاں نو چند رمضان دا چڑھ گیا ہے بی بی جی تینو کیویں پتا لگا ہے فرمایا میرے پتر نے دودھ نہیں پیتا روزہ رکھ کے آیا ہے مینوں پتا لگ گیا ہے رمضان دا چند چڑھ پیا ہے اللہ دیا بندے آج حضرت نے غوث پاک جمدیاں ولی ہو سکدے وے حضرت ابو بکر جمدیاں صدیق ہو سکدے وے حضرت ابو بکر صدیق آپ جمدی ہیں صدیق نے قربان جاواں ہن غور فرما کہ میں اسلام لے اوندے نے تے دولت اسلام دی قبول کر کے مڑ کے میں جناب رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے نے میرے سامنے کتاب پیل بدایا و نہایا محدث ابن کثیر دی آپ جناب حضرت محدث خیسمہ تو رضی اللہ تعالیٰ نو دی روایت نقل پہ کر دینے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جناب والا نب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اعلان نبوت تو فوراً بعد ملے آپ نے پوچھا حضرت صدیق اکبر نے حضور نو عرض کی تھی اے محمد سنیا ہے اپنی برادری دیاں محفلاں وچ بہنا چھڈ گیا ہے محمد سنیا ہے اے قریشی برادری دی محفل تو وکھرا ہو گیا ہے پہلو تے وچ بہ لیندا سا تے ہن نہیں بہنا ہے معلوم ہویا جنوں رب سیدھا راہ وکھا دیندا ہوندی محفلاں بدل جاندیاں ہوندیاں گل سمجھی ذرا کوڑیاں دی محفل جڑی ہے نا مڑ کوڑا ہی بندے نو کر دی ہے حضرت صدیق کہندے نے محمد سنیا ہے محفل چھڈ گیا ہے تے لوکاں نو پاگل کہن لگ پیا ہے کہ بے وقوف ہو گیا جے کناں نو پوجدے جے پے کناں نو خدا آندے جے پے اپنے ہتھی مورتیاں تیار کر کے مڑ سجدے کردے جے کڈے پاگل جے تسی عقل کرو تے تو لوکاں نو پاگل کہن لگ پیا لوکاں دے خداواں نو جھوٹا پیان ہے حضور نے فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ ادعوک الی اللہ فرمایا اے ابو بکر میں اللہ دا رسول ہاں تینو اللہ ول دعوت دینا تینو اللہ ول بلاونا وا دعوت دینا وا حضرت ابو بکر صدیق نے دوجی گل نہیں کیتی آپ نے نہیں آخیا کوئی معجزہ وکھا کیڑا معجزہ تیرے نبی آن دا نا حضرت ابو بکر صدیق ادو دیں پچھان کے آئے سن جدوں دا عالم ارواح دے اندر رہندے سن. اور پھر تے بچپنا بھی تے نال گزریا نا, گل سمجھنا ذرا, بچپنا بھی نال گزریا کٹھے بیلی جو سن دوویں, تے بچپنا گزریا تے بچپنے دے اندر حضرت ابو بکر صدیق بندے سیانے سن, ویندے رہندے سن کہ یار ہور وی بچے تے جوان بتھیرے ویکھے نے پر ایندیاں عادتاں کچھ وکھریاں ہیں. جگدا اندے کم کوئی نرالے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی دعوت, حق دی دعوت نو پشان لیا, ایمان قبول کیتا. ہن سمجھ لے ادھروں مسلمان ہوئے نے, ادھروں دعوت اسلام دی دین واسطے ٹر پئے نے. حضرت عثمان غنی حضرت ابو بکر صدیق دے ہاتھ دے مسلمان ہوئے نے. حضرت ابو بکر صدیق دعوت دیتی حضرت عثمان نو, حضرت طلحہ نو, حضرت سعد بن ابی وقاص نو. تقریباً 38 بندے مکے دے اندر ابو بکر صدیق نے مسلمان کیتے نے, جنہ کملی والے تے جانا واریاں نے تے حضور دے مایا ناز عاشق بنے نے. وہ عاشق جڑے نے حضرت بلال ورگے بھی حضرت صدیق اکبر دے مرہونے منت رہے نے. غور فرما جناب, 38 بندے تیار ہو گئے. حضرت صدیق اکبر عرض کردے نے کملی والے حق دیاں کہ جھوٹ دیاں, رب دی عبادت نہ کری. سونے کیوں نہ ہوئے ایتھے ہن لکدیا کو گل بنتی تے نہیں نا. سرکار نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا, حالے تھوڑے ہیں. حکمت دا تقاضا اے ہوئی ہے, طاقتاں تے او سن, تینوں پتہ ہے انگلی دا اشارہ کرن چن زمین تے سٹ دین, پر امت نو سبق تے ملدا سی پیا نا. امت رب نے جڑا نظام فطرت دا بنایا ہوندا ہے نا, اونوں ایویں رد نہیں کر چاہیدا, اوندا وی خیال ذرا رکھنا ہی پیندا اے. فرمایا ہے ابو بکر ٹھہر جا, لے کلیلا میرے تے کسے بندے سوال کیتا چشتی ہن کی بن گئی. میں کہ چلیا حکمت تو کم لئی دا, رسول اللہ بھی کسے لے چپ ہو گیا سن, چپ کر جا. غار بیٹھے سن سرکار 3 دن, حضرت ابو بکر صدیق دے نال غار بیٹھے سن, کی طاقت نہیں سی. آخیا چلیا جنہاں نو رب اس پاسے توڑدا انہاں نو ساری آکلا دے چھڑدا ہے, بھی کیویں توڑدا ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ, ہلے اسی تھوڑیا, کیونکہ ایک دم سجن او یارا لکھی دم ویری اکدم سجڑی, اوہ اکدم سجڑی یارا لکی دم ویری, اسا اک دے مارے مردے اک دے پچھے گوایا, اتے چور بنے گھر گھر دے لگیا دا او قدر کی جالی, جڑے محرم لاہی سر دے تے او کیوں کیوں تھکے اوے کھاون پاہو جڑے طالب سچے در دے بکر ٹھہر جا نانو خلیل اثر تھوڑیا حال حکمت دا تقاضا ہی ہوئی ہے مگر سیانے کہندے نے عشق دے مشک کدی لوک نہیں رہندے جدو حضرت ابو بکر عشق دا بوا کھڑکا بیٹھا ہے المحبت والمحنت دوامان بزرگ فرماؤں دے لے محبت تے ادھر امتحان دو میں جڑوے بھرانے کٹھے رہی دے لے اے نہیں ہو سکتا ادھر پیار کریں دے مڑ گڑ گڑ دا روے میں نو ہووے کجنا کلندر لاہور اقبال فرماؤں دا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں سلطان العارفین فرماؤندے نے اکھیں سرخ تے اکھیں سرخ تے اوے منہ زردی اتے ہر ولو دل آہی ہو مہاڑی خوشبو والا تے پوتا ونی گداہی ہو عشق دے مشک چھپ دے نہیں عشق دے مشک او یارا چھپ دے نہیں ظاہر پھیڑی اٹھائی ہو نام فقیر او تنا دا باہو جنا لا مکانی جائی قربان جاوا لادیا بندیا غور فرما حضور نے بڑا سمجھایا مگر عشق باز نہ آیا حضرت صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نال لے کے حضور دے باقی دے یاراں نو حرم پاک دے اندر آ گئے مکہ کعبہ شریف دے نال آن کے ہر قبیلے والے نے وکھری وکھری عبادت شروع کر دتی حضرت صدیق اکبر اٹھ کے کھلو گئے آپ نے اللہ دے دین ول بلایا پہلا خطیب اسلام وچ صدیق اکبر جنہاں سب تو پہلو دعوت اسلام دے واسطے خطبہ دتا ہے تقریر کیتی لوکاں نو بلایا اللہ دے دین ولے ہن توجہ فرما جدو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تقریر پہ کردے نے مکے دے کافراں نو پتہ لگا واں گئیاں سارے ٹوٹ پئے کسے نے انہوں پھڑ لیا کسے انہوں پھڑ لیا کسے انہوں پھڑ لیا وکھرو وکھرا پھڑ کے دے کٹن دے پے حضرت صدیق اکبر نو دو چوں نے پھڑ لیا کٹ کٹ کے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر دا عتبہ بن ربیعہ نے نعوذ باللہ من ذالک جتیاں دے نال منہ کٹیا مگر او بےزتی سی جڑی دنیا دیاں لکھاں عزتاں نالوں وی آلائے کیونکہ سونے سونے یاری اگے ایسے ہستی نو سونے یاری اگے ایسے ہستی نو جے یاری مٹاونا آندا نہیں پھر چھڈ دے کسبیا تسبیح او مڑ چھڈ دے کسبیا تسبیح نو تینو ورد پکاونا آندا نہیں ذرا ذوق نال کہہ دے پھر چھڈ دے کسبیا تسبیح نو پھر چھڈ دے کسبیا تسبیح نو او تینو ورد پکاونا آندا نہیں سونے یاری اگے ایس ہستی نو خدا دی قسم عشق والے دی داستان سن کے وے تینو پتا لگے مسلمانی کی ہے اقبال کہندا ہے جدو میں کلمہ پڑھنا رسول اللہ دا میرا پنڈا پانی پانی ہو جاندا ہے میں کمبل لگ پینا کیوں کہ دانا مشکلات لا الہ را میں نو پتا ہے لا الہ آخنا کڈا اوکھا کام ہے میں مشکل جاننا ویکھتے جو فیصل حضور دے صحابہ نو قربان جاوا اللہ دیا بندے اور غور فرماؤ حضرت صدیق اکبر نو عتبہ بن ربیعہ نے مارنا پٹنا شروع کر دیتا آپ نے چہرہ مبارک دینیا ضرباں لگ گئیاں چوٹاں لگ گئیاں ابو بکر دا رخ نہیں پچھانیا جاندا ادموا کر دیتا بے ہوش ہو گئے آپ دی برادری سی بنو تیم برادری والیاں نو پتہ لگان کے چکیا ادھروں رسول اللہ زخمی نے ادھروں معشوق زخمی ہے ادھروں عاشق زخمی ہے سارا ٹولا حضور نے محبت دا زخماں نال چورو چورو یا پیا ہے بنو تیم والیاں چکیا گھر اپنے لے گئے توجہ فرما جدوں جا کے حضرت صدیق اکبر نو اپنے گھر دے اندر انہاں رکھیا اعلان کر دیتا برادری والیاں نے کہ جے او جناب ساڈا ابو بکر جی اج مر گیا اسا جناب عتبہ بن ربیعہ نو قتل کر دینا ہے ہن توجہ فرما جناب ادھر برادری والے آن کے کوشش کردے نے ہوش دے اندر آ جاوے حضرت ابو بکر صدیق بے ہوشی دے اندر پے نے اکھاں کھلیاں ہوش آیا ہائے ہائے ہوں لفظ تے غور ہوئے ہوش آیا تے کی آخیا ہوش آیا تے مڑ کیویں آیا اکھا کھلیاں حضرت ابو بکر صدیق دیاں اتوں برادری والے کھڑے نے خوش ہو گیا بھائی یار ساڈا بندہ بچ پیا اکھاں کھولیاں ہن ہے تے ساری برادری والے کافر سن مشرک سن ہوئے پر برادری خون دا رشتہ کر کے آئے کھڑے سن جدو اکھ کھلی نا انہاں آکھیا صدیق کی حال ہے خیر ہے کہن لگا معاف ہو الہ برسول اللہ مینوں چھڈو تساں حضور دی گل دسو سونے دا کی یار یا رسول اللہ قربان جاما حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مینو چھڈ دیو دسو حضور نال کی بنیا ہے کہن لگی برادری کڈا بے وقوف ہے اپنی جان بھول گئی سو اینو ہر ویلے او دا فکر لگا رہندا ہے خدا دیا بندیا اس کے نو ہی سچا آندے اپنی جان بھی بھول جاوے برادری بھی بھول جاوے مال بھی بھول جاوے ایک معشوق یاد رہ جاوے سونے ابو بکر صدیق سرکار نے فرمایا ہاں جی برادری ہون جناب تانے تے مینے مارن لگ پئی کہن لگی کڈا بے وقوف ہے اکھ کھولی سو تے پھر بھی اونوں پیا یاد کردا ہے ہاں جی جناب توجہ فرما ہن ایک بندے نو آ فرماوندے نے جا حضرت عمر بن خطاب دی ہمشیرہ سی ام جمیل او اسلام قبول کر چکیاں سن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مہربانی فرما ام جمیل لے آؤ مسلمان کملی والے دا پتا او نہیں دینا بندہ نس کے گیا انہیں آخیا ام جمیل تینو ابو بکر پیا یاد کرتا ہے ام جمیل آن کے اتوں کھلوئیاں توجہ فرما ہن جھٹ پچھوں بے ہوش بھی ہو جاندے نے جویں بے ہوش بندہ کسلے ہوش جاندا ہے کسلے بے ہوش ہو جاندا ہے حضرت ابوبکر صدیق دے سرانے ام جمیل آن کے کھلوتیاں ابوبکر بے ہوشی دی حالت وچ نے اکھ کھولی تے جناب والا ہن حضرت ام جمیل نو آپ پچھدے نے حضرت ام جمیل نو دس رسول اللہ سرکار دا کی حال ہے کملی والے دا کی حال ہے ام جمیل کہندیاں نے تیری اماں نال بیٹھی ہے آ فرماؤدے نے مانو چھڑ مانو دا سہلور دا کی بنیا مانو چھڑ جتھے بھی ہے آپ ام جمیل فرماؤدیاں نے دار ارقم جندر حضور تشریف فرمانے ارقم بنو بنو ارقم دا جناب ایک ویڑا سی اس ویڑے جندر حضور تشریف فرمانے ام جمیل سرکار نو حضرت ابو بکر فرماؤدے نے ام جمیل مہربانی دا کوئی پتہ نہیں وقت ویلے دا مت ایتھے جان نکل جاوے ایک وارا محمد عربی دے قدماں وچ لے جا مت جان نکلے دے کملی والے دے پیراں دے اندر تے نکل جاوے جان نکلے دے سونے دے قدماں دے اندر نکل جاوے قربان جاواں حضرت ام جمیل نے ادھروں جناب والا انہاں موڈا دتا ایک اندر ادھروں اماں جی نے موڈا دتا دوویں جناب حضرت ابوبکر صدیق نو بے ہوشی دی حالت دے اندر گھسیٹ کے آپ دے پیر جڑے نے او گھسیٹ دے جا رہے نے لمک دے جا رہے نے گوڈے چھلیندے جا رہے نے عاشق اپنے معشوق دے دروازے پیا جانا ہے دار ارقم دے اندر سرکار تشریف فرمانے قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق جا کے دروازے ڈگ پئے حضور نے فرمایا ابو بکر سنا کیا لئی عرض کردے نے کملی والیا ساڈا حال کی پوچھنا ہے سانو تیرا ہی خیال رہندا ہے تو سنا سونیا کی حال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جاواں ہاں جی اس عاشق تو جدا متھا اج معشوق کا چمدا ہے کیڑا معشوق حبیب دو جہاں حضور سرکار متھا چمدے نے حضرت ابو بکر دے بوسے لیندے نے حضور فرماوندے نے ابو بکر صدیق ماں نو کیویں لیاندے عرض کردے نے او سونیا جڑا سنگل مینوں پائی میری ماں نو ہی پا لے اور سونے آئے نو بھی مہربانی فرما اے نو بھی جہنم تو بچا لے اے نو بھی اگ تو بچا لے اپنی غلامی دا پٹا اے نو پا لے حضور سرکار فرماؤ دے لے بی بی اگے ہو پتر دی برکت نال اما بھی مسلمان ہو گئی پتر دی برکت نال اما بھی مسلمان ہو گئی اسلام قبول کیتا قربان جاوا خدا دیا بندیا غور فرما حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اینیاں چوٹاں تو بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں میں جا سر رکھیا انج آپ نے اسلام قبول کیتا ہے سونے ہم تیرے ہیں پر جے آکھیں کچھ کرنا پینا پھر اور بتھیرے ہیں سانو کیڑی لوڑ ہے. وہ علامہ اقبال سڑ سڑ کے بولیا ہے, وہ آندا ہے بہشتے بہشتے بہر ارباب ہمم حسن. شاہ صاحب قبلہ کلندر لاہوری آندا ہے بہشتے بہر ارباب ہمم حسن, بہشتے باہر پاکان حرم ہست بگو ہندی مسلمان را کے خوش باش بہشتے فی سبیل اللہ ہم ہست. آندا ایک بہشت جیڑی ہے وہ ہمت والے بندے واسطے ہے, جویں صدیق اکبر صاحب کتنے ہمت والے بندے سن, ویکھیا کچھ کیتی ہے جان دی پرواہ جو مرضی ہو گئے نے, زخماں نال چورو چور ہویا پیا ہے مگر اللہ دا ہائے ہائے حضور دے دین تو وال برابر نہیں پہ ہٹدا. اقبال آخد جنت جیڑی ہمت والے واسطے وے, دوجی جنت حرم دے پاکاں واسطے متقی پرہیزگاراں دے واسطے. اقبال کہندا ہندی مسلمان ہندوستان دے مسلماناں نو مبارک دے, آخو خوش ہوو ایک جنت فی سبیل اللہ بھی مل جاندی. جنت وہ فی سبیل اللہ ویلی ہو جی جنت فی لبنے والا, بھائی کچھ نہ کرنا پوے نہ ہنگ لگے نہ پھڑکی جنت سیدھی داری. وہ جی میں ایک جگہ گیا مولوی تقریر پہ کر کے چون روپیہ ایک روپیہ پاؤ صدیق اکبر نال جنت, دوجا روپیہ پاؤ حضرت سیدنا فاروق اعظم نال جنت, تیجا روپیہ پاؤ عثمان غنی نال جنت, چوتھا پاؤ حضرت مولا علی نال جنت. میں کہ وہ چون روپیہ نال حضور دے چون یاراں دے نال جنت با دتا ہی, تیرا بیڑا تر جائے اس قوم نو پنجویں روپیے خرچ دین تے کرن دی کیڑی لوڑ پینی ہے. او میں کیا بیڑا تر جائے تیرا چون روپیہ نال ایڈے حضرت صدیق اکبر اینی مار کھا کے جنت پہ جاندے نے, تو روپیے نال جنت صدیق اکبر نال دے چھڈی ہو. یہ وہی جنت بیلی ہو جڑی فی سبیل اللہ ملدی ہے, پر ملہ دے بوئے تو ملدی ہے رب دے بوئے تو نہیں ملدی. رب سونے دے بوئے دے اتنے بڑی قربانیاں دینیا پیندیاں نے. جدو ہوں صحابہ دی جماعت مار کھان والی بن گئی, لوکاں وچ مشہور ہو گیا کیسے مسلمان نے کیسی جماعت تے کٹیندی رہندی ہے, کسے جگہ تے بلال کا کٹیندا ہے. حضور نے صحابہ نبی پاک دے کول آئے عرض کیتی سچا محبوب رب دا رسول رب دا مہربانی فرما کوئی دعا کر رب ساڈی مدد فرماوے, زخماں نال چورو چورو پیا. حالے سوال حضور دی بارگاہ وچ ہویا, اللہ دا قرآن اتریا, اللہ نے فرمایا محبوبا انہاں نوں فرما دے ام حسب تم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء. محبوبا انہاں نوں فرما دے کیا تساں سوچدے ہو جنت میں لب جانی ہے, پچھلیا نو جے میں آزمایا سی پہلیا قوماں دے اوتے مسلمان کئیاں نو کڑا دے اندر جیوندیا سٹیا جاندا سی, کئیاں نو جیوندیا آریاں نال چیریا جاندا سی, کئیاں نو نا لوہے دے کنگے نہیں ہوندے, لوہے دے کنگیا نال جسم دے اوتے چمڑے دے مار کے نا تے جیوندے بندے دا چمڑا لا دینا, چمڑی لتھ جانی مگر دین تو نہ ہٹنا. حضور نے فرمایا لوکو بڑے بڑے اوکھے وقت آن گے, انج چمڑیاں بھی لوانیاں پینیاں نے, سولیاں تے بھی چڑھنا پینا جے, تے حضور کریے کی اوسلے فرمایا چڑھ جایا جے چنگی گل جے, اللہ دی فرما برداری ہے جڑی موت آوے نا اس زندگی نالوں چنگی ہے جڑی رب دی نافرمانی والی زندگی. موجم صغیر تبرانی دی حدیث, او سونے یاری اگے ایسے ہستی نو جے یار مٹاونا آمد لئی پھر چھڈ دے کسبیا تسبیح. مڑ چھڈ دے کسبیا تسبی نو تینو ورد پکاونا آو تلئی سن یار اگے ایسی اور غور ہوئے سانو نا دس ہو حق کر کر کے سونا یار تا ملے دا مر مر کے سانو نا دس حق کر کر کے سونا یار تا ملے دا مر مر کے چھڈ عشق تے بہ جا چپ کر کے جے سیس کٹاونا آیا دلئی سونے یار اگے اسی ہستی او مسلمانا سانو تے کوئی اکھ چا وکھاوے اسان نے بھیلی خیر تے کیوں کی آکھنا کی چاہنا تو بڑا دین دار ہے آپ یہی دین لے سانو کی لگے دین بلکہ میں تے آنا ہون تے اساں انج دے عاشق بن گیا بھی جڑا دین تے چل پڑے تھا اون دے مگر چڑھ چڑھ گیا او میں ایک جگہ تے گیا اوتھے ماں لگی پتر نو پتر رکھی داڑھی تے ماں پئی آکھیا او تیرا کھانا خراب ہوئے چنگا پڑا سے بوتھا بنا سی میرا جوانی دا پتر برباد او میں آکھا او تیرا بیڑا تر جائے قوم ایتھے اپنی کڑی جڑا حضور دے دینے جا کے او برباد ہو گیا جڑے جہنم جان لے نے او برباد ہو گیا خدا دے بندے غور فرماؤ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان اسلام قبول کیتا پہلے جان دے نظرانے بھی اپنے پیش کر چھڈے نے ہن مال بھی آ گیا وطن بھی چھڈنا پیا ہے وطن بھی قربان ہے کئی آندے وطن وطن کی محبت ایمان ہے تو مراد لے دے وطن جتے بندہ جمدا ہے حالانکہ یہ مراد نہیں ایتھے وطن تو مراد آل حضرت بریلوی فرماتا ہے وطن اصلی عالم ارواح والا فرمایا اس وطن دی محبت ایمان کہ جڑا یہ وطن ہے نا اینو دین دے اوپر قربان کرنا پیندا ہے مسلمان نو دین اج قابو رکھنا پیندا ہے وطن چھٹدا ہے تے چھٹ جاوے مگر دین ہتھو نہ جاوے اس واسطے کہ وطن تے چھڈ ہی جانا ہے بیلیا کون اس وطن تے پکا رہ سکدا کی خیال ہے انت قبراں تے ڈیرا لاونا ہی ہوندا ہے اس وطن نو چھڈنا پیندا ہے تے مگر دین نو نہیں چھڈ سکدے کیونکہ دین چھٹ گیا نا تے پھر تے اگلے جہان دے عذاب خدا دے تے ناراضگی لے کے برباد ہو جانا ہے اس واسطے مومن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے سچے پکے عاشق حضور دے مال وی قربان وطن وی قربان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن فرما دیتا ہے ابو بکر اے ابو بکر میں انتظار پیا کرنا وا رب دے حکم دا سانو مکہ چھڈنا پینا حضرت ابو بکر صدیق فرماؤندے نے جدو کملی والے دی گل میں سن لئیے اس تو بعد میں رات نو سوتا نہیں کوئی پتہ نہیں کیڑی رات ہوئے حضور تشریف لے آون آکھنا ابو بکر صدیق چلیے مکہ چھڈ کے ابو بکر صدیق فرماؤندے نے رات نو جاگدا ساں تے نال میں ایک اونٹ وی خرید کر لیا ایک میرا اپنا سی ایک حضور دے واسطے خرید کر کے رکھ چھڈیا دو اونٹ حضرت ابو بکر صدیق فرماؤندے نے ایک دہاڑ گزرا ایسا بھی آیا میں گھر دے اندر بیٹھا ہوں گھر دے اندر بیٹھا ہوں دوپہر لگی ہے کملی والے چھم ماری ہے او کملی دی جھم ماری ہے کیڑی کملی دی جھم ماری ہے اس کالے کمبل دی جھم ماری ہے جنو رب آخدا یا ایوہ المزمل اے کمبل اوڑھن والے محبوبا یا ایوہ المدثر اے کملی والے دو تھا تے اللہ نے حضور دی کملی دا ذکر کیتا حضور دے کمبل دا ذکر کیتا یار میرے دی اور سنو نشانی کمبل اس دا اے کالا او تھو دیندا اے یار کالک دل دی او کالیا زلفا والا سرکار تجریف لے آئے حضرت صدیق اکبر دا بوہا کھڑکایا آکھیا ابو بکر آجا عرض کردے نے سونیا گھر تیرا اجازت کیوں نہیں لینا تواڈے ہی تے گھر